Merhaba herkes. Woody Guthrie 100 yaşında 10. programı yapıyoruz. Hakan Gürvit, Mahir Ilgaz ve bendeniz Ömer Madra. Ve iyi kötü kronolojisini de takip etmeye çalışarak ama arada da Hakan'ın deyimiyle gazel, hariçten gazellere değer verip yani kronolojinin dışında kalan ama çağrışımlarla da bize bazı başka şeyleri de hatırlatan şarkıları da çalmaktan kaçınmıyoruz. Doğrusu böyle zaten bu diye de bu kadar rigidite yaramazdı. Yakışmazdı evet katılık. Evet bu hafta ne konuşuyoruz? Dedikodulara devam mı? Yani dedikoduyu hafiften yavaş yavaş terk edebiliriz. Yalnız işte neydi? Geçen hafta Katie'nin doğumunu, daha doğrusu Katie'ye hamileliğini fark etmişti Marjorie de. Hem daha sağlıklı bir gebelik yaşasın hem de daha her ikisi de evli o sırada. Daha resmen boşanmış durumda değil bu dedi Mary'den. 43 sonunda boşanacaklar. Dolayısıyla da hani çocuk da gayrimeşru olmasın kaygılarıyla şeye gitmişlerdi. Marjorie Wilmington'a, Delaware'a resmi kocasının yanına gitmişti. Buradaki hoş ibare yani hamilelik haberini duyunca Woody coşuyor. Çok seviniyor. Efendim işte öyle coşuyor ki neredeyse bir doğacak çocuğu bir Süpermen olarak tasarlıyordu diyor. Tabii ki bir oğlu olacağını varsayıyor. Ona daha o zamandan Railroad Pete adını veriyor. Bu Railroad Pete ne yapacak? Tabii ki Woody'nin fantazileri neyse onu gerçekleştirecek. Bunlar arasında işte gökyüzünde uçan Nazi savaş uçaklarını düşürmekten işte çeşitli sendikalar organize etmeye kadar her bir şey var. Yani Peter Pan gibi bir adam aslında. Evet. Bir yönden çocuksu bir tarafı var. Var evet. Peki tam o çocuksu tarafa girmişken aslında şimdi Bound for Glory'yi de bitirelim. Sonra da bitecek 42'nin ortalarında. Ve ilk neredeyse sempati dışı, hani şimdiye kadarki bütün o serserilikti, uçarılıktı, sürekli kadın değiştirmekti falan da belli bir sempati çevresinde ifade edildi. Burada da değil mi? Öyle konuştuk. Ama Bound for Glory biterken diyor ki artık iyiden iyiye uçuyor kaçıyor Woody. Ve şöyle diyor. Virtually finished, albeit the further he got into it, the more he strayed from personal truth. İşte bitmeye yüz tuttukça gerçeklerden de uzaklaşmaya başladı. Kendi efsanesini abartmak için Mary'den, çocuklardan, Almanak Singers'dan hiçbir bahis yoktu. Kitabın sonuna doğru diyor. Kendi hikayesi. Sen okudun değil mi Bound for Glory'yi? Okumadım. Filmini gördüm. Bound for Glory'yi. Hatırladığım kadarıyla yıllar önce okumuştum kitabı. Sonunda böyle bir tekneye mi gidiyordu? Öyle bir yeni bir yola mı başlıyordu? Bir şeylerden kaçıyordu falan gibi böyle bir çok sürükleyici bir kitaptı bir kere. Onu hatırlıyorum. Macera kitabı gibi okunan. Evet, sonunda bir tekneye gidecek gerçekten ama daha henüz o tekne birkaç ay var o tekneye kadar. Evet. İşte böyle. Yani böyle biraz böyle şey bir şekilde, fantastik bir şekilde bitiyordu hakikaten kitap. İlginç de bir kitaptı yani. Ama yani oradaki parça parça hikayeler hayata hakikiye sahneleri gibi böyle yani orta sınıf Amerikan, hatta alt sınıflar ve ezilen kesimlerle ilişkin gözlemleri falan çok hoş hikayeler ve çizimler de var. Hı. Ben okumadım tamamını maalesef. Şey enteresan geldi. Hani şimdiye kadar şanı, şöhreti evet, her bir şeyi reddetti diye, umursamıyor diye sunduğumuz adam kendi biyografisinin sonunda karısını, çocuklarını, başlıca yoldaşlarını hiç söz etmek ayrıca şey bütün. Yani o tarz kaygıları da olmuş olabilir. İnsan olduğu için eminim vardır ama şey kitabı zaten biyografik olarak değerlendirmemek lazım. Evet, çünkü daha ilk sayfalardan itibaren bir uçmaya başlıyor. Evet, edebi bir durumu olduğu belli oluyor yani. Evet, hikaye kitabı aslında. Evet. Yani biyografi olarak macera çok daha macera romanı. Evet. Ama dediğiniz gibi çok önemli gözlemleri de var. Yani ben okuduğum kadarıyla çok etkileyici birkaç hikaye hatırlıyorum orada. Evet. Ne kadar gerçektir bilemiyoruz tabii. Evet. Tam bu noktada işte hani o Boom Chaser olarak, Chasers olarak tasarlanmış olan ilk isim de Bound for Glory'ye değiştiriliyor editör tarafından. Evet, peki ne çalıyoruz şimdi bu döneme tekabül eden? Bu döneme tekabül eden ne çalabiliriz bilmiyorum da isterseniz biraz kronolojiden şey yapalım. Başlayalım. Sapalım. Şeye gidelim. Biraz Woody Guthrie'nin yine bu haklar mücadelesi meselesi ve ölüm cezası konusuyla ilgili de söyledikleri var. Hı. Onunla ilgili bir parçası var. Hang Not Sleep Not diye. Şimdi senesini kronolojiden sapalım dedim çünkü ben tespit edemedim. Ömer gerçi baktı 1963 dedi ama o copyright alınma senesi de olabilir o yıllarda. Çünkü öyle bir gecikmeler olabiliyor parçanın. Herhalde. Copyright almasından daha erken olması. Çünkü çok faal olduğu yıllar değil bildiğim kadarıyla. Evet evet, yani onu daha iyi bakalım ama 63'te herhalde artık şarkı yazacak, söyleyecek durumda olmasa gerekir. Evet. Şimdi onu çalalım o zaman. Hang Not Sleep Not. Bir şeyi dar ağacının ilmeğini anlatıyor, evet, değil mi? Çok ağır sözleri var. Ağır aslında. Sözleri var. Did you ever see a hangman tie a slip knot? Did you ever see a hangman tie a slip knot? Yes, I seen it many a time, and he whines and he whines. After 13 times he's got a slip knot. Tell me, will that slip knot slip? No, it will not. Will that slip knot slip? No, it will not. It'll slip around your neck, but it won't slip back again. That slip knot, Lord God, that slip knot. Did you ever lose a brother on that slip knot? Did you ever lose a brother on that slip knot? Yes, my brother was a slave. He tried to escape, and they drug him to his grave with a slip knot. Did you ever lose your father on that slip knot? Did you ever lose your father on that slip knot? Yes, they hung him from a pole, and they shot him full of holes, and they left him there to rot in that slip knot. Tell me, who makes the laws for that slip knot? Who makes the laws for that slip knot? Who says who is going to the calaboose, or get the hangman's noose, or the slip knot? I don't know who makes the law for that slip knot. I don't know who makes the law for that slip knot. But the bones of many a men are whistling in the wind because they tied their laws with a slip knot. I don't know who makes the laws of that slip knot. I don't know who makes the laws of that slip knot. But the bones of many a men are whistling in the wind. Because they made their laws with a slip knot, and because they tied their laws with a slip knot. Hang not, slip not. Ağırmış valla. Evet, yani hem idam cezasını hem de tabii kölelerin linç, kaçan kölelerin linç meselesini de yalnız asmakla değil, aynı zamanda vücudunda kurşunlarla delik deşik edip orada çürümeye bıraktıklarını anlat. Gerçi şey hani idam cezası ve ölüm cezası şeyi var, bağlantısı var. Kim karar veriyor hiç düşündünüz mü? Kimin, evet, ölüp kimin boynuna o ilmeğin geçeceğine kim karar veriyor hiç düşündünüz mü? Sözleri yer alıyor. Ağır hakikaten. İşte hani yasaları da bu dar ağacı, evet, ile duruyor falan gibi bir şeyde geçiyor. Yasaların da ilmeği budur diye böyle. Evet, ikisini birden çok ağır sözler ama çok da kuvvetli yani. Evet. Evet, işte şey hatırladım orada. Hani Sacco ile Vanzetti Evet. Woody orada da öyle bir atmosfer kurar ki sahneden son elektrikli sandalyeyi neredeyse hissedersin. Hissedersin, evet. O Sacco Vanzetti baladlarına da daha sonra yer vereceğimiz ümidindeyim. Evet evet, ben onu evde kaybettiğim yerden bulacağım. Hala arkeoloji çalışmalarım sürüyor. Peki kronolojiye dönelim hadi birazcık. Bound for Glory çıktı. 1942'deyiz hala. Almanak epeyce dağıldı. Pete Seeger orduya katıldı. Grubun üç üyesi Detroit'e geçtiler. Arthur Stern, Bess Lomax ve daha ileride kocası olacak olan diyor burada. Deniz evlenmemişler demek. Geçen hafta çaldığımız parçada Bess Lomax'ın soyadı Hawes'du. Daha ileride yapılmış bir kayıt olduğundan. Onlar Detroit'e gidecekler. Yeni bir Almanak kolu kuracaklar. New York'taki de epey dağılmış durumda. Pete Seeger ordu da demin dediğim gibi. Sisko Houston'da işte bu Merchant Navy'ye katılıyor. Nasıl karşılamalı bunu bir ticaret filosu. Ticaret filosu ama donanmaya mı bağlı acaba? Donanmanın koruması altında ticaretin savaş döneminde ticaretin sürdürülebilmesi için de donanma refakat ediyor ticaret gemilerine. Hatta ticaret gemilerini de silahlandırıyorlar. Evet. Ufak bazı galiba. Ama ticaret gemilerine müdahaleyi de çok kuvvetli bir şekilde önlemek için, ticaret yollarını açık tutmak için de işte destroyer bir şey takıyorlar peşlerine anladığım kadarıyla. Evet. İçinde işte de askerler bulunuyor. Denizaltı saldırılarına karşı özellikle silahlı ticaret faaliyetinin devam etmesi gibi. Evet, yani Sisko Houston katılıyor buraya. İşte yine ileriki aylarda, yani Woody'den birkaç ay önce bu ve Woody ile de dalga geçmeye başlıyor sürekli şeye geldikçe, New York'a geldikçe işte gidiyor ta bunlar Akdeniz'e bilmem nereye gidiyorlar geliyorlar şey diye işte yumuşak olduğunu, sisi olduğunu söylüyor Woody'nin bir hani bir savaş eforuna katılmadığı için gayrete getirmeye çalışıp duruyor. Hani Pete de o sırada orduda. Ne var? Bu dönemde 1942'nin sonunda Almanak sonunda işte pratik olarak ayrılıyor birbirinden, disband oluyor. Bir şey var, gayreti var Woody'nin. Sovyet savaş şarkılarını İngilizce'ye uyarlama. Ve de işte geldik 43'e. 6 Şubat 1943'te sonunda Marjorie doğum yapıyor. Burada yine hoş bir espri yapıyor. Railroad Pete fantazisi buharlaştı. Bir kız görülünce ona da ama hemen böyle bir 70 sayfalık bir şiir yazıyor kızı doğar doğmaz. Evet, o halbuki şey olsaydı, şimçağımızda yaşasaydı çoktan bilecekti tabii ultrason yani. Aracılığıyla değil mi? yani doğrusu ben de 1985'te doğan oğlumun oğlan doğacağını bilmemişti. Evet. Daha sonra evet ultrason keşfedildi. Mertlik bozuldu. İşte 1943 kışına geldik. Peki 1943'ü 1940 ile 41'e sayfalar ayırdıktan sonra 1942-43'ü biraz hızlı gitti. Evet. Ne yapalım? Ve de sonunda buna draft emri geliyor. Askere çağrılma emri geliyor. Ve hani şeye gitmektense, orduya katılmaktansa işte Marjorie de bunları bunu lesser evil, kötünün daha az kötüsü olarak ehvenişer tam kelime olmalı olarak değerlendiriyor ve şeye katılıyor. Bu ticaret filosuna, Merchant Navy denilen ticaret donanmasına katılıyor. Evet, Merchant Navy dedikleri yani savaş eforunun tam bir parçası sayılıyor. Hiç öyle dalga geçilse aslında bayağı çok askerlik. Zor bir iş. Hayat çok riskli hatta. Çok çünkü riskli. Daha da kötü yani. Evet. Nereden geleceğini. Yarım yamalak silahlandırılmış ticari gemilerden bahsediyoruz. Britanya olayı da çok akıllarda kalacak bir şey tabii. Denizaltıların batırdığı ticaret gemisi var. Paramparça edip yüzlerce işte insanın öldüğü falan. Ama deniz iyi geliyor Woody'ye. şeylerle, tayfalarla olan o işte sonsuz diyalog, bir sürü notlar tutuyor. Tayfanın ruh halini yükseltecek şarkıları ne zaman, hangi zaman çalacağını gayet iyi biliyor. Ve giderek bir şey hale geliyor. Tayfanın maskotu haline geliyor bu dil. Sisko da aynı gemide, işte hani ölümün yakınlığı diyor okyanusta, kendisinin tutarlı bir felsefe geliştirmesine yardımcı oldu. İşte saatlerce Sisko ile Johnny ile tartışmaktaydılar. Nereye gidiyor? Cebeli Tarık'a gidiyor önce. Oradan Palermo'ya geçiyor. Tam trubadur aslında. Evet. Yani gerçek anlamda bir ozan aslında. Palermo'da bir ay kalıyor. Oradan Tunus'a geliyor. Tunus'a geldiklerinde torpidoyu yiyor. Ve de batıyor. İşte, evet, yani evet. Son derece riskli, tehlikeli bir şöyle Merchant Marine diye geçmemek lazım. Evet, yani bunlar bir şekilde kurtuluyorlar Allah'tan. Gemi batıyor. Evet. Bu dönemden bir şey çalalım mı? Evet, çalalım. Lütfen. Şeyi çalalım hadi. Talking Sailor. Bunun öbür adı Talking Merchant Marine. Geçen haftaki ekip arkasında Woody'nin. Yani Pete Seeger, Sisko Houston ve Bess Lomax mıydı? Evet, evet. Bess Lomax, Hawes ve Sonny Terry de var herhalde. Sonny Terry de evet var. Talking Sailor. Evet. Konuşan denizci. Bed with a woman just singing the blues, heard the radio telling the news. Said the big red army took 100 towns and allies, dropping them 2-ton bombs. Started hollering, yelling, dancing up and down like a bullfrog. Doorbell rung and in come a man, signed my name, I got a telegram. Said if you want to take a vacation trip, got a dishwashing job on a Liberty ship. Woman a-crying, me a-flying, out the door and down the line. About 2 minutes, run 10 blocks, I come to my ship down at the dock. Walked up the plank and I signed my name. Blowed that whistle and was gone again. Right on out and down the stream. Ships dispersed, my eye could see. Woman waiting. Ship loaded down with TNT, all out across the rolling sea. Stood on the deck, watched the fishes swim. I was praying them fish wasn't made out of tin. Sharks, porpoises, jelly beans, rainbow trouts, mud cats, dugars, all over that water. This convoy's the biggest I ever did see. It stretches all the way out across the sea, and the ships blow the whistles and the ringer bells. Gonna blow them fascists all to hell. Win some freedom, liberty, stuff like that. Walked to the tail, stood on the stern, looking at the big brass screw blade turn. Listened to the sound of the engine pound. Gained 16 feet every time went around. Getting closer and closer. Look out, you fascists. I'm just one of the merchant crew. I belong to the union called the NMU. I'm a union man from head to toe. I'm USA and CIO. Fighting out here on the waters to win some freedom on the land. Evet, Talking Sailor. Bu Sisko Houston, Sonny Terry, Pete Seeger ve Bess Lomax ile beraber, Bess Hawes'la beraber Woody'nin söylediği, demin şey dedim ama ozan, trubadur, belki de yani felsefeci dostlar beni bağışlasın. biraz da parhesyas özelliği de var. Yani böyle hakikat anlatıcısı sıfatına da uyan. Çok yani bir yandan geminin durumunu filan, konvoyun durumunu anlatırken bir yandan da sendikal faaliyetleri yani gerçekten... Araya sıkıştırıyor. Araya sıkıştırıyor. Tekmili birden. Tekmili birden, üstelik de şey gibi yani biraz da rap öncüsü gibi de sayılabilir. Bayağı anlatıyor işte. Müzikli bir şekilde. Evet. Müzik konusunda da zaten çok fazla kendi başına... yaratıcı, çığır açıcı bir müziği olduğunu söylemek pek mümkün değil. Programın başında çaldığımız Hang No Sleep Not da zaten dikkat eden fark etmiştir. Neydi o? Dağdan geliyor bir kız döne döne. Evet, ama yani şeyi de yapıyor tabii. Kendi yarattığı önemli melodiler de var ama serbest sayıyor kendini. Evet. Ben çok... Yani tarihe damga vurduğu nokta değil en azından. Değil, evet. Bir bütün olarak ele almak lazım. Herhalde gene sonlara doğru geliyoruz. Biraz daha hariçten gazel okumaya okumama izin verilirse eğer, o zaman da şeyi yapalım. Bütün bu programlar boyunca pek çok müzisyeni, başta Bob Dylan ve Pete Seeger olmak üzere, ne kadar etkilediğini söylüyoruz ama günümüze getirdiği olayların hepsi de, hatta Steinbeck gibi çok büyük yazarları bile bayağı karşılıklı bir etkileşim haline getirebilecek bir adam. Bu günümüzün her türlü şeyine de uygun düşen şarkıları var doğrusu. Yani hiçbir şeyin değişmediğini de gösteren. Bu Billy Bragg, Mermaid Avenue'da işte onu etkilenen Wilco grubuyla beraber yaptı. Şey, araya gireyim abi. Şey, gazel aslında kronolojiden bağımsız değil. Tam çünkü torpidoyu yedi, geri döndü. Marjorie de Mermaid Avenue'daki eve taşınmış, evet, durumda. Burada bir idilik yaşam tasarlayacak kendine. Evet, bitişiyor. Yani 70 yıllık bir şarkıyı Billy Bragg söyleyecek şimdi Woody Guthrie'nin. Fakat bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bütün dünyada da işte bu... bankaların krize yol açan evlere el koyması vesaire gibi korkunç durumları da ortaya koyacak olan I Ain't Got No Home In This World Anymore şarkısı. Yani sözlerine de bakıldığı zaman hakikaten o bütün böyle sıradan orta sınıf ailelerin nasıl parçalandığını ve böyle bankaların filan duruma, bütün insanları ne hale getirdiğini anlatan acayip bir, çok gündemde olan bir şarkısı var. Belki şimdi onu da Billy Bragg'den dinleyerek bugünkü programı da sonlandırırsak bütün geçmişle bağlantıyı da tekrar kurmuş oluruz. Evet, bunu çalıyoruz şimdi. I ain't got no home in this world anymore. Artık veda ediyoruz galiba. Evet, evet. Bu dünyada benim bir evim kalmadı artık diyen söz. Hepinize günaydın diyorum. Günaydın. Günaydın efendim. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard for me, no matter where I go. And I ain't got no home in this world anymore. I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, long and dusty road that a million feet have trod. Now the rich man took my home and drove me from my door. And I ain't got no home in this world anymore. No, I ain't got no home in this world anymore. I was farming on the shed years, and always I was poor. My crops are laid into the banker's store, and my wife took down and died all on the cabin floor. And I ain't got no home in this world anymore. I ain't got no home in this world anymore. I mined in your mines and I gathered in your corn. I've been working, mister, since the day that I was born. Now I worry all the time like I never did before. I ain't got no home in this world anymore. No, I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see this world is such a strange and a funny place to be, where the gambling man is rich while the working man is poor. And I ain't got no home in this world anymore. No, I ain't got no home in this world anymore.